राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सक्ताश्चे महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 13 सितंबर 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम चेतन दो विभाग है, इसमें एक मार्मिक बात है एक मार्मिक बात। ये काम क्रोध लोभ मोह मदर जितनी आश्रय संपत्ति है जड़ के संबंध है, ये अपने है नहीं। जड़ का संबंध करने से याद संपत्ति आती है, जड़ तक का विवेक कर दे जन हम नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा तो चेतन परमात्मा है, तो क्यों चेतन है वो हमारे हैं। अगर यहाँ जड़ से वृत्ति हटा करके चिन्ह में परमात्मा में लगा दे और अपना स्वरूप भी चिन्ह में है, चिन्ह में सत्ता ही अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है परमात्मा की एकता है। जैसे परमात्मा नित्य है निर्विकार है, ऐसे हम भी ऐसे हैं। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सुनाशी हम ऐसे हैं। तो ये काम क्रोध लोभ आदि समझ जाएगा। एक ये नई बात है, आप क्या करो, आप क्या करो नहीं क्या करो, ये जड़ के संबंध से ही आते हैं। जड़ के सत्ता दे देते हो और महत्ता दे देते हो, उससे ही काम को उधारे लोग आए गए। हाँ एक बात नए ढंग की है, आप ख्याल नहीं करते, कृपा करो ख्याल करो। ये जड़ के साथ अपना संबंध है, ये ही आत्म संपत्ति है, इससे ही बंधन है। जड़ के साथ ये जड़ के साथ संबंध से है, ऐसा साफ वर्णन पुस्तकों में नहीं मिलता, और मिलता है तो मनुष्य समझता नहीं, ध्यान नहीं देते। ये काम होती है हमारे में है, अपने में है ही नहीं। अपने परमात्मा के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन हमारा सर सुखराशी चिन्ह में सत्ता अपना स्वरूप है, सत्य स्वरूप अपना रूप है। भगवान के साथ हमारा संबंध है, जड़ प्रकृति के साथ संबंध अपना नहीं है। अगर जड़ प्रकृति के साथ संबंध न माने तो अपने में कहा क्रोध लोभ आते ही नहीं। एक नई बात है ये, पर समझता है अपने में है, अपने में नहीं है, अपने परमात्मा का अंश है उसमें नहीं है। जड़ प्रकृति को साथ में नहीं है उसमें आते हैं, अगर उसको अपने नहीं मानेंगे जड़ प्रकृति हमारी नहीं है। ये शरीर छूट जाएगा भाई, जो मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, वो अपना नहीं होता। ये बात एक सिद्धांत से मान ले पक्की, अपना वो है जो मिलता है मिला हुआ है, बिछड़ता है ही नहीं, वो हमारा है। कहता है मिलता भी होता अपना नहीं होता, शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, संसार काम मिले हैं बिछड़ जाएंगे, घर मिला है बिछड़ जाएगा, रुपया मिले हैं बिछड़ जाएंगे, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, वो हमारा नहीं है। हमारा परमात्मा है, तो पहले से ही मिला हुआ है, जरूरत है ही नहीं। नहीं को हम जावेंगे तो भी परमात्मा रहेंगे, 84 लाख जोड़ी में जाएंगे तो भी परमात्मा रहते रहेंगे, छोड़ते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। हमारे साथ परमात्मा ही है। अगर ये बात आप स्वीकार कर ले कि हमारे साथ परमात्मा है तो निहाल हो जाए। इतनी सी बात है, परमात्मा हमारे हैं। सदानंद ने कहा था तुम तो ईश्वर को नहीं मानो तो ईश्वर हमारे लिए रहने दो, हमारे लिए रहने दो, छोड़ दे दो, ईश्वर हमारे लिए, परमात्मा को अपने लिए मान लो, ठीक हो जाएगा। परमात्मा हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, ये छूटेगा सभी, ये भाई बंधु कुटुंबी अपना स्त्री पुत्र परिवार रहेगा नहीं, साथ नहीं रहेगा, साथ रहेगा ही नहीं। अभी छूट रहा है, जितनी उम्र आ गई इतना छूट गए, इतने तो मरी गए, जितनी उम्र आ गई उतने दिन तो उम्र में जितने दिन थे उनमें से ही कटाए, जितनी उम्र थी उस उम्र में से ही घाटा हुआ है, उसमें से ही खर्च हुआ है, जितनी आयु आ गई उतना खर्च हो गया, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है। परंतु ये बात पक्की है कि जितने दिन खर्च हुए हैं अपनी उम्र में नहीं हुए, खास अपनी उम्र में से खर्च हुआ है। 5 वर्ष भी दे तो 5 वर्ष के, 50 वर्ष भी तो 50 वर्ष के, 60 वर्ष भी तो 60 वर्ष की उम्र में से ही खत्म हुए। अब अगर है जितना नहीं मेरे पे मर जाएगा, ये हरदम पुत्र ये अपना नहीं है, मिलता है मिलता है अपना कैसे हुआ, वो अपना है ही नहीं, जो मिलता है मिल जाता है वो अपना नहीं होता, अपना तो वो जो सदा था सदा साथ में रहेगा, कभी भी सगा नहीं, तो सकता नहीं। भगवान भी चाहे कि मैं अलग हो जाऊं और हो सकते व्यापक समझे परिपूर्ण बोले कैसे हो गए, कैसे अलग हुए, हो सकते नहीं, अगर हो सकते ही नहीं। इस बात में हमारे साथ रहने वाला है परमात्मा है, हरदम साथ में है, भगवान मेरे हैं। जैसे माँ बाप होते हैं उनसे बढ़कर जो है, माँ बाप तो जन्म देने के बाद अलग हो जाते हैं, भगवान अलग नहीं होते, भगवान तो मेरे रहते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा अलग कैसे होंगे, अलग हो तो परमात्मा ही कमी हो जाएगी। परमात्मा जिससे अलग हुए उसमें परमात्मा ही घटा घटा हो जाएगा, ये होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, कभी नहीं होगा। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, अटूट संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, संसार साथ संबंध हमारा है नहीं, रहेगा नहीं, रहने वाला है ही नहीं, पक्की बात है, एकदम सब सबके से छूटेगा। अपने बड़े बूढ़े थे चले गए, शेर जी चले गए, भाई जी चले गए, घरश्याम चले गए, सुखदेव जी चले गए, अच्छे अच्छे सदस्य चले गए, योग हो गया, शरीर का तो यही ढंग है, शरीर तो ऐसे ही है, यही जाति है, ये अपने अलग है, हम अलग है। भगवान के साथ कभी हो सकता ही नहीं, भगवान भी चाहे तो हो नहीं सकता। भगवान उल्टी बात क्यों चाहेंगे, उल्टी बात क्यों चाहेंगे, अलग नहीं हो सकते, हमारे साथ भी नहीं रहते हैं, और संसार हमारे साथ रह सकता ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है इसमें, कैसे अलग हो जाएंगे, अलग हो सकते ही नहीं, सदा ही साथ रहने वाले हैं, वे कभी अलग नहीं होंगे, वे हमारे हैं, जो अलग होता है वो हमारा नहीं होता। रास्ते में चलते चलते साथ हो गया, आगे दूसरे वो दूसरी मारेगा, हो गया हमें दूसरी मारे कर रहे, तो वो साथ कितनी दे रहा है, वो साथ रहने वाला नहीं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय है, सर्वभूतानाम सब प्राणी जितने प्राणी है सबके साथ ईश्वर है, भगवान सबके हृदय में है। सर्वेश्विष्ट भगवान सदा साथ रहने वाले अपने हैं, संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं, इतनी तो बात है, इसको स्वीकार कर लो, स्वीकार समझ नहीं आ रहा तो ये मान लो इस बात को, फिर दिखने लग जाएगा, फिर अनुभव हो जाएगा, मान लें इस बात को, सच्ची बात को स्वीकार कर लो, सच्ची बात को स्वीकार कर लो, भगवान हमारे सब कहते में बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है, आपकी सत्ता भी सर्व सर्वव्यापक है, सर्वथा वर्तमानों पर सहयोगी मई वर्तते, सर्वथा वर्तमानों पर सहयोगी मई वर्तते, मेरे भी है, इस बात से भगवान हमारे साथ, हम भगवान के साथ है, वे हमारे से अलग नहीं हो नहीं सकते, हम उनसे अलग नहीं हो सकते, वे हमारे प्रभु असली हमारे साथ रहने वाले भगवान ही है और कोई जगह नहीं। शरीर कई धन किए छोड़ गए, 84 लाख छह धर किए, एक भी साथ नहीं रहा तो ये सही कैसे रहेगा, साथ में रहने की रीति ही नहीं है, ये तो अलग देने वाले अलग ही है। अरे भगवान सदा साथ रहते साथ, नरकों में जाएंगे ही नहीं तो भगवान साथ रहेंगे, भगवान वैसे वैसे जैसे यहाँ है जैसे जैसे सब जगह सर्वशुचा हम ऋषण ने बेटा, वो परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, वो हमारे साथ है, बालक वो जवान वो बूढ़ा हो स्त्री हो पुरुष हो कोई हो सबके साथ है, भगवान सबके साथ हर दिन साथ रहने सबके साथ रहने वाले एकदम, भगवान के समान साथी कोई नहीं है। इस वास्ते ऐसे समझदार संत महात्मा हुए हैं, उन्हें भगवान से समझ जुड़ा है, संसार सुन दिया, संसार छोड़ दिया, परमात्मा समझ जोड़ा है। जितने अच्छे महात्मा हुआ है कोई ऐसा महात्मा नहीं बता सकते जो संसार से समझ जुड़ा हो, संसार समझ तोड़ दिया, क्योंकि तो साथ रहेगा नहीं, ये तो साथ रहेगा ही नहीं, और परमात्मा संग छोड़ेगा ही नहीं, कभी छोड़ सकते ही नहीं, सदा साथ रहने वाले प्रभु हमारे, हमारे साथ रहने वाले हमारे हमारे सदर। जैसे छोटा बालक कहता है ये माँ मेरी है, वो माँ पर अपना भरता है, ऐसे भगवान मेरे भगवान है, इस वास्ते तमेव माता से पिता तमेव, माँ भी आप ही हो, बाप भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, संबंधी भी आप ही हो, कुटुंबी भी आप ही हो, मित्र भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। मेरे वे समझदार आदमी हुए, जितने महात्मा हुए हैं सब के सब भगवान को अपना मानते हैं। आप हमेशा भी भगवान बनो। भगवान को अपना मानने वाले आए यहाँ, ये जो घर छोड़कर आए हैं भगवान के साथ अपना मान लाए, और आपने हमारा संबंध क्या है, आपका हमारा संबंध और क्या है, भगवान का ही संबंध है सबके साथ। भगवान हमारे हैं। मेरा मन कहा मेरे तो वेतन गोपाल दूसरा और कोई, जाकर श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो वेतन गोपाल दूसरा और कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर कोई। पक्की बात है, एकदम प्रसिद्ध बात है, हमारा है तो कोई भगवान ही है और कोई हमारा नहीं है। सब छूटने वाला, सब छूटने वाला, कोई हमारा रहने वाला नहीं है। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना मित्र है, कोई नहीं है। भगवान हमारे सेवा करो ही सबकी, मेहमान होता है सदा साथ है, नवरा नहीं होता है, उनके आने उनका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो सदा रहने वाला है नहीं, इसका शरीर का निर्वाह हो तो सदा साथ रहने वाला नहीं है, कोई साथ रहने वाला नहीं है सिवाय परमात्मा के, कोई साथ नहीं। हमारे साथी केवल भगवान है, वही हमारा है और कोई हमारा नहीं है। एकदम सिद्धांत की सत्य पक्की बात है। इस बात से मस्त रहो, भगवान को अपना मानो और मौज रहो, मौज में रहो, आनंद ही आनंद होगा। संसार का दिन मरेगा। एक भाई थे, बीती हुई बात है, भाई उसका लड़का जवान लड़का बन गया, तो उनको आश्चर्य, भाई कैसे बन गया ये, मेरे से पहले कैसे बन गया, अरे कैसे बन गया, मरने वाला ये तो मरने वाला ही है, जितना जी जाए अच्छी बात है, तो मरने वाला ही है, सब मृत्यु लोक है, ये मरने वालों का ही लोक है, मरने वाले ही सब इकट्ठे हुए यहाँ, इस लोक में रहने वाले सब मरने वाले, सब मरने वाले, सब मरेंगे, मरेंगे ही, ये तो ये कैसे रहेंगे, मृत्यु लोक में कैसे रहेंगे, स्वर्ग में भी गए थे, पाताल में भी गए थे, अरे ये तो मृत्यु लोक ही है, नहीं कोई जाएगा नहीं। इस वास्ते इनकी सेवा कर दो, मेहमान है, मेहमान आए तो सेवा कर दो, और सेवा की सामग्री है। आप बात बहुत बढ़िया है, हमारे पास जो नाशवान सामग्री है वो केवल इनकी सेवा की है, सेवा के लिए ही मिली है, सेवा करने से लाभ हमारे को, इन चीजों के देने से लाभ होगा, हमें फायदा होगा सेवा करने से, और भोगने से पतन होगा, बेईमानी हो जाएगी, पतन हो जाएगा, सेवा करने से लाभ होगा। इस बार से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भावना यही से सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भुक्तिम्। सभी भवन सुविधा सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब किसी को कभी दुख ना हो, सभी योग हो जाए, सभी आनंद में रहे, किसी को कभी दुख ना हो, सदा सी भावना रखो, बहुत फायदे की बात है। ये चीज हिंदुओं को मिली है और गौरियों को मिलती नहीं है, हर को नहीं मिलती, हर एक शास्त्र में मिलती थी, उन्हें धर्म ग्रंथों में मिलती थी, कहां से थी, धर्म ग्रंथों में मिलती रही है। ये एक बड़ी विचित्र बात है जो हिंदू समाज में मिली है और समाज में मिले। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है हम लोगों पर, बड़ी भारी कृपा है, उस कृपा को समझ कर गए और उनसे लगा दो बड़ा पार हो जाए एकदम। ये जनता का संबंध है, ये सेवा करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है। और मैं इतना अपने में दो, अन्न है, जल है, कपड़ा है, मकान है, अन्न जल कपड़ा मकान, निर्वाह अपने में लो, निर्वाह नहीं करो सेवा नहीं कर सकेंगे, इस वर्ष से जीते रहे इतना ही बस, सुख लेने के लिए नहीं है। इधर शरीरों को क्षेत्र खेत में जाते हैं आराम के लिए जाते, खेत में काम करने के लिए जाते हैं, ये खेत है, आराम नहीं है, हाँ तो सेवा करनी है, सुख करना, सबको सुख पाना है, खूब आनंद है, मौज है, मस्ती है, बहुत अत्यधिक भगवान की कृपा हुई है और शरीर मिला है, इस शरीर से सेवा करो, शास्त्र ने ये आज्ञा दी है, वही सेवा करो। सिवाय मनुष्य के और सेवा कर नहीं सकते, सेवा ले सकते हो, वृक्षों से ले लो, पशुओं से ले लो, काम ले लो आप, वे कर नहीं सकते, कर सकता है एक मनुष्य, देवता भी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने का मौका एक मनुष्य को मिला है, भूत प्रेत पिशाच कोई भी सेवा नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकते, देवता भी ऐसा मौका मनुष्य को मिला है, सेवा कर दो, सुख पाचा, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सबको सुख पहुंचाओ, तो हम ये ज्यादा सब सुख पहुंचाने का मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। भगवान को तो करो याद, संसारी करो सेवा, दो काम है, संसार की सेवा, शास्त्र की आज्ञा अनुसार अपने धर्म के अनुसार, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि मेन्द्री मानव स्वकर्मणा अपने अपने कर्मों से सेवा करो, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी एकदम। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि मेन्द्री मानव यद प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वेद स्वकर्मा तम अभ्यर्थ। और सुनो, एक सेवा भगवान करनी और भगवान को याद करना, भगवान अपना है ये सेवा करना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।